है। धर्म के अधिकारी पुरुष संकल्प पूर्वक विधि विधान से करता है। धर्म का अधिकारी होता है, धर्म में संकल्प होता है, विधि विधान से किया जाता है और वो फल उत्पन्न करता है। ठीक है भैया, तो कर्तृत्व की निवृत्ति के लिए सर्वधर्मान परिचय ये आदेश भी आवश्यक है। तो ठीक उसी प्रकार अधर्म धर्म अधर्म को छुड़ा सकता है, आप देख लेगा धर्म अधर्म को छुड़ा सकता है परंतु धर्म कर्तृत्व को नहीं छुड़ा सकता। अच्छा, तो अब हम ये बात कह रहे हैं और कुल महाराज कट्टर पंथी हो और कहे कि स्वामी जी तो धर्म त्याग की बात करते हैं, तो हम धर्म त्याग की बात नहीं करते हैं। धर्म के द्वारा अधर्म का त्याग करें और फिर कर्तृत्व का परित्याग करने के लिए बाह्य धर्म से भी ऊपर उठ जाए। अब अंतर धर्म आया, अंतर धर्म क्या है? उपासना को निवृत्त करने के लिए उपासना है। हम वासना की प्रतिवृत्ति हैं, जैसे काम वस्त स्त्री पुरुष की उपासना करते हैं, क्रोध वस्त जिसको हम नहीं चाहते उसकी उपासना करनी पड़ती है, शत्रु की। लोभ वस्त जड़ धन की उपासना करनी पड़ती है, मोह वस्त कुंभ की उपासना करनी पड़ती है। तो भगवत उपासना में बड़ा भारी महत्व ये है कि ये जो मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, इस वासना को ईश्वर की उपासना निवृत्त करती है और बड़ा भारी सुख मिलता है। अपने परम प्रेमास्पद प्रभु के सान्निध्य से सदाकार वृत्ति से बड़ा भारी सुख मिलता है। लेकिन उपासना से ऊपर उठे बिना भोक्तृत्व का परित्याग नहीं हो सकता। नारायण, अच्छा भाई, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का परित्याग करके अवशांत समाधि में बैठे तो विक्षेप की निवृत्ति करने के लिए समाधि जैसा और कोई उपाय है? हम समाधि के कायल हैं, हम समाधि के भक्त हैं, हम समाधि की बड़ी महिमा स्वीकार करते हैं कि जितनी तुम्हारी थकान है, जितना विक्षेप है, जितना परिश्रम है, उस सबको समाधि निवृत्त कर देती है और समाधि दशा में शांति शांति शांति विश्राम विश्राम विश्राम आराम है। पर आप क्या समझते हैं कि सब कुछ छोड़ के केवल आध्यात्मिक निद्रा ही आपके जीवन का इष्ट है? समाधि माने आध्यात्मिक निद्रा। आज भौतिक निद्रा को हम सुसुप्ति कहते हैं और आधिदैविक निद्रा को भगवान में सायुज्य कहते हैं। बोला आधिभौतिक निद्रा का नाम मूर्छा है, सुसुप्ति है, और आधिदैविक निद्रा है भगवदाकारता में तन्मय होकर, उपासना में तन्मय होकर के अपने इष्टदेव में तन्मयता, भगवत सायुज्य, भगवदाकारता। और आध्यात्मिक निद्रा का नाम समाधि है। स्वयं पदार्थ की प्रधानता से समाधि होती है और तत् पदार्थ की प्रधानता से तन्मयता होती है। जैसे यदि आप विवेक से परहेज करते हैं तो हमारी बात नहीं सुने, बोला ये तो जो विवेक के मार्ग में चलता है उसके लिए ये बात है। अच्छा, तो समाधि क्या सार्वकालिक होती है? समाधि में काल सोता रहता है कि नहीं? समाधि में अंतर्देश सोता रहता है कि नहीं? समाधि में प्राण सोता रहता है कि नहीं? समाधि में बुद्धि सोती रहती है कि नहीं? समाधि में कर्म सोते रहते हैं कि नहीं? समाधि से उत्थान होने के बाद कर्म भी जागते हैं, संस्कार भी जागते हैं, बुद्धि भी जागती है, प्राण भी जागते हैं, वो सारे के सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं कि नहीं? अच्छा, तो समाधि में बीज भाव की निवृत्ति नहीं होती है, ये आप ध्यान में रख लो। समाधि से जैसे सुसुप्ति से उठने के बाद कल वाला व्यापार आज चलता है, कल वाली पत्नी आज रहती है, कल वाला बेटा आज रहता है, ऐसी तन्मयता से उठने के बाद, भगवत ध्यान से उठने के बाद भी वो सब वही रहता है, संबंध में थोड़ी शिथिलता होती है। भगवत शैली जिसे उठने के बाद संबंध में शिथिलता होती है, और यदि वैराग्य पूर्वक समाधि न हो तो समाधि से उठने के बाद भी शिथिलता नहीं होगी। यदि वासना को शिथिल करके समाधि लगाई जाएगी, अच्छा अच्छा चलो विक्षेप करो, अब आप देखो तो धर्म से कर्तव्य की निवृत्ति नहीं होती, ये दोष रह जाता है धर्मानुष्ठान करने पर भी, और उपासना से भोक्तृत्व की निवृत्ति नहीं होती, ये दोष रह जाता है उपासना करने पर भी, और समाधि लगने से बीज भाव की निवृत्ति नहीं होती है, ये दोष रह जाता है समाधि में भी। और अब देखो साक्षी असंग आत्मा, श्री भगवान हम कहते हैं कि इससे बढ़िया तो और कोई बात हो ही नहीं सकती है, कि हम दुनिया में केवल एक गवाह के रूप में रहें, दादी प्रतिदादी के रूप में न रहें। साक्षी शब्द का वही अर्थ है जो लोक में अर्थ होता है ना, साक्षी माने गवाह। जैसे दो आदमी आपस में लड़ते हैं, दो आदमी आपस में लड़ते हैं, एक दिन ग्राहक और दुकानदार लड़ गए, आपस में झगड़ा हो गया, तो मुकदमा गया मजिस्ट्रेट की अदालत में, तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि उस समय अदालत वहां मौजूद थी, तो भला अदालत वहां कैसे थी, क्या अदालत भी सब्जी खरीदने के लिए वहां गई थी? मैंने मजिस्ट्रेट भी अंग्रेजी मजिस्ट्रेट भी वहां गया हुआ, फिर गवाह हो गया, साक्षी हो गया। तो नारायण, साक्षी यदि केवल आप विश्रम काल में ही रहते हैं, विश्राम, और व्यापार काल में आप तादात्म्यपन्न हो जाते हैं, तब तो सत्वान्यता ख्याति हुई नहीं, विवेक हुआ नहीं। मैंने आप थोड़ी देर तक तो असंग साक्षी रहते हैं, और जब व्यवहार में आते हैं तब इतने तन्मय हो जाते हैं, मेरा पैसा, मेरा है, मेरी औरत, मेरा शरीर है, और मैं कुर्सीदार, चेयरमैन, कुर्सीदार, कुर्सीदार ही होता है, बड़ा मोह होता है जिस कुर्सी में कोई अधिकार नहीं होता है, उस कुर्सी को छोड़ने का भी बड़ा मोह होता है, उसको भी छोड़ते नहीं बनता है। भगवान सुनावे तब भी चार गाली भगवान को दे देते हैं, ऐसी मनुष्य की चित्तवृत्ति ऐसी है कि जिस कुर्सी पर बैठ करके कोई अधिकार नहीं रहता है वो भी छोड़ना बुरा लगता है। कुरसिता का मोह ही ऐसा है, कुरसिता माने जैसे ही होता है बोला उसका पैर भी आके बैठ गए। रसिका, रसिका दृष्टिया है ना, कुरसिका दृष्टिया है, वो सच्ची रसिका नहीं है, कुरसिका है। तो जैसी दृष्टिया होती कुर्सी कोई भी आके बैठ गया। तो भाई मेरे ये बात ध्यान में रखते हो कि यदि तुम एक घंटे तो असंग साक्षी रहते हो और 24 घंटे व्यवहार देह से और देह संबंधी वस्तुओं से अहंकार और ममकार से ग्रस्त रहते हो तो पहली बात तो ये हुई कि असंग साक्षी का जो सिद्धांत है किसका, सांख्य का, योग का, ये वेदांत का प्रम पदार्थ का शोधन है केवल, और सांख्य और योग का सिद्धांत है और जैनियों की तपश्चर्या का फल है ना, तो चारित्र शुद्ध करके, संकल्प शुद्ध करके, समाधि लगा के अपने जीव रूप इकाई से बिल्कुल निर्मल उज्ज्वल एक करके चम चम चमकता हुआ अलोक आकाश की नोक कर ले जाकर बैठा देते हैं है? तो वो जो असंग साक्षी भाव का व्यवहार में विस्मरण होना है, भूल जाना है, और जो ये शिकायत रहती है कि वृत्ति सीखती नहीं है ना, स्थिति रहती नहीं है, तो ये क्या है? 20-20 बरस के साधक आके बोलते हैं कि महाराज व्यवहार में जाने पर वृत्ति सीखती नहीं है, स्थिति रहती नहीं है, तो असल में वो जो वृत्ति है एक समय जो रहे और दूसरे समय न रहे वो वृत्ति है ना, एक समय जो स्थिति रहे और दूसरे समय न रहे वो स्वरूप नहीं है, वो तो स्थिति है, स्वरूप तो हमेशा ही रहता है। तो असल में वृत्ति और स्थिति से स्वरूप का विवेक करके सत्वान्यता ख्याति अर्थात मैं अंतःकरण से निराला हूं, अंतःकरण न मेरा है न मैं, अंतःकरण में चाहे विक्षेप हो चाहे समाधि, मुझ असंग का, साक्षी का, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। ये जो विवेक होकर के सत्वान्यता ख्याति जो होनी चाहिए, पुरुषक ख्याति, तत्परम पुरुषक ख्याति गुण वैशिष्ट्यम, तो जब सांख्य और योग की रीति से पुरुषक ख्याति हो जाती तो चाहे अंतःकरण में तमोगुणी निद्रा आती और चाहे रजोगुणी विस्मृति आती और चाहे सत्वगुणी समाधि आती, तुम तो उससे असंग हो, साक्षी हो, अंतःकरण न तुम न तुम्हारा, उसमें स्थिति रहे कि न रहे। देखो आपको ये बात एक और बात सुनाते हैं, एक आदमी को विस्मृति की शिकायत है, हमारे साधकों में बैठे हैं हमारे स्वरूप, उनको ये शिकायत है कि हमको निरंतर अपने असंग साक्षी होने की स्मृति नहीं रहती, हमारी व्यवहार में ये स्थिति नहीं रहती। हम उनसे पूछते हैं कि आपको निद्रा बुरी स्थिति लगती है कि विस्मृति बुरी स्थिति लगती है? जागृत अवस्था में रह करके आप अपने असंग साक्षी स्वरूप को भूल जाते हैं, ये बुरा है कि आपको जो निद्रा आकर के चढ़ बैठती है, जागृत में विस्मृति में तो कभी कभी बीच बीच में याद भी आ जाती है कि अरे भाई मैं असंग साक्षी हूं, अपने को भूल गया था। अच्छा, अपने को भूलने वाला तो कम से कम मानते हैं, ये देखो ये साक्षी भूलने वाली वृत्ति से युक्त है ना, यहां भूलने वाली वृत्ति से असंग का योग है। क्या असंग है, क्या साक्षी है, लेकिन सुषुप्ति में तो मैं भूल गया इसका भी पता नहीं चलता है, तो सुषुप्ति बुरी है कि विस्मृति बुरी है? सुषुप्ति तमोगुणी है, विस्मृति रजोगुणी है, समाधि सत्वगुणी है। आप ये क्यों नहीं शिकायत करते कि जब सुषुप्ति आती है तब हमारा असंग साक्षी पना बीच बीच में भी याद नहीं आता? यदि आप अपने को असंग और साक्षी जान जाते, सचमुच अपनी असंगता का साक्षात्कार, साक्षिता का साक्षात्कार योग और सांख्य और जैन पक्ष में भी हो जाता है ना, तो जैसे सुषुप्ति के होने पर भी आपका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, वैसे विस्मृति होने पर भी आपका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है ना, भूलने और याद रहने का कोई फर्क नहीं होता। लेकिन अभी असंग साक्षी का है ना कि ख्याति, ख्याति माने जाहिर है ना, ख्याति माने जाहिर है ना, पुरुष ख्याति हुई नहीं। हाँ, लेकिन अब आगे की बात आपको सुनाते हैं। मैंने सचमुच असंगता और साक्षिता जो है ये स्वयं पदार्थ के विवेक की पराकाष्ठा है, इससे उनकी स्थिति स्वयं पदार्थ की और क्या हो सकती है, इसकी निंदा हम नहीं करते हैं ना, क्योंकि ये आपको आसक्ति से बचाती है विषयों की, ये आपको देह में अहंकार होने से बचाती है, ये आपको सुख दुख में असंग रखती है, ये असंगता तो आपके लिए बड़ी मुफीद है, मुफीद मुफीद माने फायदे की चीज है ना, बड़ी फायदे की चीज है, बड़ी लाभ की चीज है, और इसकी हम भूरी भूरी लाख लाख प्रशंसा करते हैं। लेकिन उसके ऊपर से अभी जब लेकिन लगता है सब बच्चे कच्चे घबराते हैं ना, तो इसमें जैसे धर्म में कर्तृत्व की निवृत्ति का सामर्थ्य नहीं है, जैसे उपासना में भोक्तृत्व की निवृत्ति का सामर्थ्य नहीं है, जैसे समाधि में बीज भाव की निवृत्ति का सामर्थ्य नहीं है, वैसे ही असंग साक्षिता में द्वैत की निवृत्ति का सामर्थ्य नहीं है। द्वैत की निवृत्ति माने जिससे तुम असंग हुए हो, जिसके तुम साक्षी हो, एक वह है और एक तुम हो। असंग साक्षी में द्वैत के निवारण का सामर्थ्य नहीं है, ये बात देखो ऊपर उठने के लिए है, असंग साक्षी के खंडन के लिए नहीं है ना। हमने जो कर्तृत्व रूप दोष बताया वो धर्म के खंडन के लिए नहीं, धर्म जैसा तुम अपनी जगह पर रहे तुम उससे ऊपर उठ जाए। हमने जो उपासना में भोक्तृत्व बताया वो उपासना का खंडन करने के लिए नहीं, उपासना जहां की तहां रहे तुम भोक्तृत्व से ऊपर उठ जाओ। नारायण, हमने समाधि में जो दोष बताया बीज भाव है ना, वो समाधि का खंडन करने के लिए नहीं, समाधि से ऊपर उठने के लिए। और असंग साक्षी में जो द्वैत रूप दोष बताया वो असंग साक्षी का खंडन करने के लिए नहीं, उसके ऊपर उठने के लिए। वेदांत इसी अद्वैत का प्रतिपादक है, असंगता और साक्षिता उसकी एक प्रक्रिया है। तो बोले ये अद्वैत सिद्ध कैसे हो है ना, वेदांत कैसे कैसे इस अद्वैत को सिद्ध करता है, अपना अपेज ब्रह्म जिज्ञासा। इस अद्वैत को सिद्ध करता है वेदांत जन्माद्वित्य यतः और शास्त्र जो विश्वास, इन दो सूत्रों के द्वारा, इन दो सूत्रों के द्वारा ब्रह्म अद्वैत है ये सिद्ध करता है। तो ब्रह्म अद्वैत है ये कैसे सिद्ध करता है, तो वो कल तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण की चर्चा की। आपको बताया कि प्रलय भी बीज भाव से युक्त है और सुषुप्ति भी बीज भाव से युक्त है और समाधि भी बीज भाव से युक्त है। प्रलय आधिदैविक है, सुषुप्ति आधिभौतिक है और समाधि आध्यात्मिक है। ये तीनों बीज भाव से युक्त हैं। तो इस बीज भाव से उपहित जो चैतन्य है, वो जो सुषुप्ति से उपहित चैतन्य है, वही प्रलय से उपहित चैतन्य है, वही समाधि से उपहित चैतन्य है। उसी को प्राज्ञ और उसी को ईश्वर कहते हैं। और प्राज्ञ ईश्वर में जो चिन्ह मात्र वस्तु है उसको ब्रह्म कहते हैं। माने ऐश्वर्य की उपाधि से, जगत कर्तृत्व की उपाधि से ईश्वर, सुषुप्ति की उपाधि से जीव, प्रकाशकत्व दोनों में, पर जो प्रकाश चिन्ह मात्र अधिष्ठान है वो एकता की दृष्टि से उसको ब्रह्म कहते हैं। तो उस ब्रह्म की अद्वितीयता को सिद्ध करने के लिए ये प्रपंच की संगति बैठानी पड़ती है। प्रपंच माने ये जो दुनिया दिख रही है, ये यदि ब्रह्म में ब्रह्म से भिन्न हो तो अद्वैत नहीं होगा। ये यदि आत्मा में आत्मा से भिन्न दिखाई पड़ता हो तो अद्वैत नहीं होगा। यदि साक्ष्य साक्षी से भिन्न हो तो अद्वैत नहीं होगा। विवेक करने के लिए साक्ष्य से साक्षी को अलग किया, वो विविध दशा हुई आत्मा की, वो तो ठीक है। और प्रपंच से भिन्न ईश्वर है तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि ईश्वर से भिन्न ये दुनिया निकली आई और साक्षी से भिन्न यदि दृश्य निकल आया तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। इस दोनों स्थिति में जितने पदार्थ हैं दृश्य, वो द्रव्य के रूप में देश काल और वस्तु के रूप में जो पदार्थ हैं, वे बीज भावापन्न चैतन्य से, ब्रह्म से, ईश्वर से पैदा हुए हैं। और जितने बुद्धियात्मक ज्ञानात्मक वेदात्मक जितना प्रपंच है, वो सारा प्रपंच भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। माने सारी वस्तुएं और सारी बुद्धियां, बुद्धियां भी परमेश्वर से ही पैदा हुई हैं और वस्तुएं भी परमेश्वर से ही पैदा हुई हैं। इस बात को अलग अलग अलग अलग समझाना चाहते हैं। अलग अलग समझाने के लिए महाराज हम आपके लिए दो सूत्र का जो अभिप्राय बता रहे हैं, ये 50 टीका पढ़ने के बाद भी आपके ध्यान में बिल्कुल ठीक ठीक आ जाए ये मुश्किल है ना। हमने 50 से कम इनकी टीका नहीं पढ़ी है। उनको पढ़ने के बाद जो इनका मक्खन है वो अपनी असल में है ना। और जो शासन के द्वारा हमारे वासना को, हमारी वासना को मिटाए दे, हमारे जीवन को शासनानुसारी बनाए दे, वासनानुसारी न रहने दे, उसका नाम शास्त्र होता है। हमारा जीवन वासनानुसारी है कि शासनानुसारी? आप समझ लेना कि चाहे नास्तिक हो चाहे नास्तिक का दास, शासन उसको भी स्वीकार करना पड़ता है। वो अपने बाप के द्वारा निश्चित साधन स्वीकार नहीं करेगा, खुद शासन बनाएगा। चाहे माओ बाद हो चाहे मार्क्स बाद हो चाहे चारबाक बाद हो, क्या शासन के बिना कोई भी संसार के व्यवहार का चलना मानते हैं? एक संविधान चाहिए ना, जो चाहे संविधान लेनिन का बनाया हुआ हो चाहे मार्क्स, वो चाहे चारबाक का बनाया हुआ हो चाहे माओ का, मनुष्य के जीवन में शासन की अपेक्षा है, उसको उच्छृंखल नहीं छोड़ा जा सकता। ये डॉक्टर लोग तो आके कह देते हैं महाराज, ये मनोविज्ञानी डॉक्टर होता है ना, वो कह देते हैं कि जिसके मन में जो आवे तो करने दो। लेकिन हम किसी भी माँ बाप से पूछते हैं कि तुम उसकी बात मानने को तैयार हो? माँ बाप से हम पूछते हैं, तुम अपने बच्चे को उसके मन के अनुसार करने के लिए छोड़ सकते हो? अगर ऐसा करते हो तो तुम हृदयहीन, वात्सल्यहीन, स्नेहहीन, ममत्वहीन माँ बाप हो। कोई भी अपने बच्चे को सिखाए बिना कैसे मानेगा कि ये बात बेटा ऐसे करनी चाहिए और ऐसे नहीं करनी चाहिए? साफ पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? बच्चे का मन साफ पकड़ने का हो तो माँ बाप क्या करेंगे? कहेंगे कि तेरे मन में आ गया तो पकड़ ले। कोई समाज शासन के बिना केवल वासना के अनुसार चलने के लिए बच्चे को नहीं छोड़ सकता। अच्छा एक बात आप तो और बताते हैं, हम बड़े बूढ़ों की बात करते हैं, बड़े बूढ़ों में भी ऐसे बड़ों की बात करते हैं जिनके बारे में साधारण लोग कम जानते हैं। ये रात से इकट्ठे होते हैं महाराज क्लब में, खाते हैं पीते हैं फिर अंधेरा कर देते हैं बना, और फिर अपनी अपनी पत्नियों को छुट्टी दे देते हैं कि बना, और पुरुषों को भी पत्नियां छुट्टी दे देती हैं कि तुम चाहे जिसके साथ हंसो खेलो बोलो है ना, धुंधले अंधकार में बिल्कुल फ्री कर देते हैं। अच्छा उसके बाद महाराज हमको वही बताते हैं, कभी हम गए नहीं है ऐसे क्लब को, हमने देखा नहीं है ना, पर जब उनके घर में समस्या पैदा होती है तब हमारे पास आते हैं है ना, तब कहते हैं महाराज हमने अपनी पत्नी को तो फ्री कर दिया लेकिन अब मेरे मन में शंका होती है कि वे एक पर पुरुष से मिल गई, हमारे प्रति वफादार नहीं है ना। पत्नी जब आके हमसे बोलती है कि हमारे पतिदेव तो सचमुच फ्री हो गए हैं और अब हम क्या करें, क्या सिर पीटो और क्या करोगे हैं? ये देखो आप तो एक बात बताए, मैंने कहा है ना, पति अपनी पत्नी को फ्री छोड़ देने के बाद न तो बच्चे के लिए उसका विश्वास करता है, न रुपये के लिए उसका विश्वास करता है, न अपने लिए उसका विश्वास करता है, न पत्नी अपने पति के प्रति विश्वास करती है। हमारे देखते देखते अनेक परिवार जो हैं, अनेक परिवार भंग हो गए, तो उनके फ्री में भी एक शासन रहता है बोला, और नहीं रहे तो चल नहीं सकता घर गृहस्थी। एक सज्जन है, वो चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमारे प्रति वफादार रहे, और उसको सत्संग में आने से रोकते हैं और क्लब में जाने की छुट्टी है, दिन भर बाजार में घूमने की छुट्टी है, और एक पत्नी चाहती है कि हमारा पति हमारे प्रति वफादार रहे और वो सत्संग में हमारा पति न जाए। और कहाँ जाए तो बोले क्लब में भले जाए, रेस में भले जाए, सिनेमा में भले जाए, शराब भले पीवे, लेकिन हमारे प्रति वफादार रहे। तो दोनों पति पत्नी मूर्ख हैं कि नहीं है? तो जब माँ बेटा माँ बेटा एक दूसरे को फ्री नहीं कर सकते, पति पत्नी एक दूसरे को फ्री नहीं कर सकते, जब अनुशासन में रखना चाहते हैं जब अनुशासन में रखना चाहते हैं तो ये शासन का शास्त्र कैसा हो ये विचार करने की आवश्यकता है। देखो एक आदमी का बनाया हुआ हो है ना, कि सौ मिल के इसको बनाएं, ये एक परिस्थिति के लिए हो कि हर परिस्थिति के लिए हो। अब देखो संविधान के बारे में आपको सोचना पड़ेगा ना, जैसे हमारे देश के लिए जो संविधान बनता है, जरा शास्त्र जोनित्वाद पर ध्यान दे तब पता लगेगा, है ना। शास्त्रम नाम शासनम, शास्त्र माने शासन, शासन माने पुलिस नहीं, सेना नहीं, हाँ राजा राज्याधिकारी नहीं, हमारी वासना को उच्छृंखलता से मुक्त करके एक संविधान में रखने वाला है, एक नियम में रखने वाला विधान, इसका नाम शास्त्र है। अब कौन सा अच्छा होगा? एक आदमी ने माओ ने बना दिया, समझो सारी दुनिया के लिए एक शास्त्र उन्होंने बना दिया, इसके अनुसार सबको रहना चाहिए। लेनिन ने बना दिया, मार्क्स ने बना दिया, अच्छा 100 आदमी इकट्ठे हुए, 200 आदमी इकट्ठे हुए, 400 आदमी इकट्ठे हुए, भारत का संविधान बना था तो कोई देश के चुने चुने 401 आदमी उसमें सम्मिलित हुए, देश के मूर्धन्य विनायक, बड़े बड़े विनायक उसमें इकट्ठे हुए। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों का ठीक ठीक अनुसंधान करके संविधान बनाया। अभी 20 वर्ष में उसमें 20 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, औसतन एक संशोधन हर साल तो हो जाता है ना। परिस्थितियां बदलती हैं। आपको एक बात हमारे कहने लायक नहीं है लेकिन हम कहते हैं, जब हिंदू कोर्ट बिल बन रहा था तो एक सज्जन नेहरू जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आपके कोर्ट में जो सगोत्र विवाह की छुट्टी है ये हिंदू धर्म के विपरीत है। तो नेहरू जी ने कहा क्या देश में केवल ब्राह्मण ही रहते हैं, क्या हिंदुओं में ऐसे लोग नहीं हैं, कश्यप गोत्री ऐसे नहीं है जिनमें सगोत्र विवाह होता है? एक बात सुनो, नेहरू जी ने नहीं कहा मैं कह रहा है, बोला है ना, उन्होंने कहा कि मथुरा के 14 लोगों से आप ये हस्ताक्षर करवा लो कि सगोत्र विवाह नहीं करना चाहिए, हम मानने को तैयार हैं। आपको मालूम है मथुरा के 14 लोगों में सगोत्र विवाह होता है ना, क्षत्रियों में सगोत्र विवाह होता है, कश्यप गोत्री होते हैं, बोला वैश्यों में सगोत्र विवाह होता है, सारे शूद्रों में सगोत्र विवाह होता है। तो जो लोग एक गुट के बारे में सोचते हैं पूरे देश के बारे में नहीं सोचते हैं, वो संविधान कच्चा होगा ना, कच्चा कैसे होगा? अब हम आपको दूसरी ओर बात हम दूसरी कहना चाहते हैं, ईश्वर का संविधान वो होता है शास्त्र जोनित्वाद, जो केवल भारतवर्ष के लिए नहीं होता, समग्र प्रकृति प्राकृत के लिए होता है, ईश्वर का संविधान है। और एक 20 वर्ष के लिए नहीं होता, राज्य पलट गया और संविधान पलट गया, राज्य पलटने का भी संविधान होता है। नारा राज्य बदलते रहते हैं, देश में उथल पुथल होती रहती है। ईश्वर का संविधान सर्वकाल के लिए होता है, ईश्वर का संविधान सर्व देश के लिए होता है, ईश्वर का संविधान सर्व जाति के लिए होता है, है? जो सर्वज्ञ है वही ऐसा संविधान बना सकता है। तो शास्त्र जनित्वाद का अर्थ क्या है और जन्माद्यस्य जतः का अर्थ क्या है? जन्माद्यस्य जतः में जो बात अर्थतः सूचित की गई थी, रत्नप्रभा भामतीकार, भामतीकार मुख्य रूप से भामतीकार का ये कहना है कि जन्माद्यस्य जतः में जो बात तात्पर्य रूप से सूचित की गई थी, शास्त्र जोनित्वात इस सूत्र में वो बात स्पष्ट रूप से कही जा रही है। जन्माद्यस्य जतः में ये बात कही गई थी कि ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जगत अस्य माने इदम है, जगत का जन्म है, जगत की स्थिति है, जगत का भंग है, और जिससे ये उत्पन्न होता है वो जो यक्ष पदार्थ है, हैं? एति इति यक्ष तस्माद् जतः, यस्मादिति जतः, सर्वनाम भी है, सर्वनाम भी है और यत् परमात्मा का नाम है, यतीति यदिति परमात्मा नाम, यत् ये परमात्मा का नाम है और यत् सर्वनाम है, जो यत् माने जो और जत् माने व्यापक उपादान, एति इति यत् तीन गतल। तो जो ऐसा कारण है जगत का कि सब में व्यापक है और सबसे न्यारा है, अस्य प्रपंचस्य जतः जन्मादि, अस्य जन्मादि भवति तस्य जन्मादि न भवति, अस्य इति इदंताक्रांत जतायी अनिदम, जो इदम पद का अर्थ कभी नहीं होता और उससे इदम की उत्पत्ति होती है, माने इदम के अत्यंताभाव के अधिष्ठान से इदम की उत्पत्ति होती है, अर्थात जो जगत का विवर्ती कारण है परंतु अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ये विवर्ती कारण क्या हुआ, ये तो जब वेदांत का की प्रक्रिया मालूम हो ना, जैसा हमें से निकलता है कि वो परिणामी कारण नहीं है, विवर्ती कारण है। ये परिणामी विवर्ती क्या होता है इसको भी लोग साधारण रूप से तो नहीं जानते हैं ना। विवर्ती कारण वो हुआ होता है जिसमें चीज बिना हुए दिखे, और परिणामी कारण वो होता है कि जो बदल के वस्तु बन जाता है। दूध विकार को प्राप्त होकर के दही बनता है, और रस्सी किसी विकार को प्राप्त हुए बिना ही सर्प बनती है। तो आकाश बिना विकार को प्राप्त हुए ही नीलिमा बनता है, और जल विकार को प्राप्त होकर बर्फ बनता है। तो जल बर्फ का विकारी कारण है, परिणामी कारण है। जल बदल गया, घनी भाव आ गया उसमें, पहले जल में घनी भाव नहीं था, बर्फ में घनी भाव आ गया। तो जन्माद्यस्य जतः, यतः का अर्थ है कि जो इदम से विलक्षण है, माने इदम के अत्यंता भाव का अधिष्ठान है और इदम में जो जन्म है, स्थिति है, भंग है, उसकी अत्यंता भाव का भी अधिष्ठान है। उस अधिष्ठान ब्रह्म से इस जगत की उत्पत्ति हुई। अच्छा, तो अनिदम में इदम है, इसका नाम विवर्त है। इदम परिणामी है और जो अनिदम है वो परिणामी नहीं है। इस अत्यंता भाव रूप अत्यंता भाव के अधिष्ठान में जो इदम रूप भाव प्रतीत हो रहा है वो अपने अभाव के अधिकरण में होने के कारण मिथ्या है, माने कार्य कारण भाव मिथ्या है। परंतु वो जो अनिदम है वो अनिदम ब्रह्म है। ब्रह्म होने से अद्वय है, अद्वय होने से प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न है, ये बात निकल आई। तो अब देखना यह है कि उसमें कल्पित जो सदंश है उससे जदांश की उत्पत्ति हुई और उसमें जो अंश रूप से कल्पित चित है, माने समग्र ब्रह्म से नहीं मायोपाधिक ब्रह्म से, बीजोपाधिक ब्रह्म से जो बुद्धि आदि की उत्पत्ति हुई, शासन की उत्पत्ति हुई, अंत प्रविष्ट शास्त्र जनानाम, वो जन का जनक है और बुद्धि आदि का शास्त्र है। तो शास्त्र जो निस्वात ये कह करके उसकी चेतनता को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं। जब चेतनता स्पष्ट हो जाएगी तब जगत की विवर्तता भी स्पष्ट हो जाएगी और जब सत्ता सिद्ध हो जाएगी तो निर्विकारता भी सिद्ध हो जाएगी और जब उससे भिन्न ये प्रपंच नहीं है ये सिद्ध हो जाएगा तो अद्वैता भी सिद्ध हो जाएगी। तो सांख्य योग और जैन की भूमिका अलग है और अद्वैत वेदांत की जो भूमिका है वो अलग है। तो ये जो ब्रह्मसूत्र है ये वैसे तो द्वैत अद्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत विशुद्धाद्वैत शैवाद्वैत शास्ताद्वैत गणपतियाद्वैत सौराद्वैत सबकी जन्मभूमि है। परंतु उपनिषद के साथ आरूढ़ करके विचार करने पर एक हमारे बड़े बूढ़े हैं महात्मा कंखल में रहते हैं अभी हैं बोले तो एक दिन वेदांत सम्मेलन हो रहा था कंखल में तो उनको व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। वो तो महाराज पुराने ढंग के महात्मा, हम लोग तो बहुत चाहे हमें द्वैती के बीच में बोलना हो, विशिष्टा द्वैती के बीच में बोलना हो, द्वैता द्वैती के बीच में बोलना हो, हम अपने ढंग से ऐसा अद्वैत कह जाएंगे कि हम अपना अद्वैत कह भी देंगे और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। हम लोग चतुराई से अद्वैत की बात करते हैं कि किसी है ना किसी द्वैती विशिष्टा द्वैती द्वैता द्वैती विशुद्धा द्वैती को गुरा में लग जाए है ना। वो तो महाराज खुल्लम खुल्ला दम गोला फेंकने वाले आए सभा में, वृद्ध पुरुष उनको कोई कुछ रोक तो सकता नहीं। वो बोले कि अच्छा हम मैं एक प्रश्न करता हूं कि शंकराचार्य के सिवाय और किसी आचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य क्यों नहीं किया, गीता पर तो कर दिया, ब्रह्मसूत्र पर कर दिया, उपनिषदों पर किसी ने लेखनी क्यों नहीं उठाई। तो वृद्ध हैं रामलाल गिरी उनका नाम अभी हैं बोला सूरजगिर के बंगले में रहते हैं बड़े जी हैं अभी तो महाराज मारा बंद होगा उसने कहा कि और सब ग्रंथों का तो अर्थ हम लोगों ने जानबूझ के बदल दिया, लेकिन जब उपनिषद का अर्थ बदलने का मौका आया तब उनका दिल कांपने लगा, थर थर थर थर थर थर। तेरे भाई ये वेद है ना, ये उपनिषद है, यदि जानबूझ के इसका अर्थ बदलोगे तो तुम लोगों को ताप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा, ऐसे है ना। तो इसलिए शंकराचार्य के सिवाय और किसी ने उपनिषद का अर्थ ही नहीं किया, क्योंकि उपनिषद का अर्थ बदलने में लोगों का दिल कांपता है, ऐसे बोलते थे। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, अगर आप लोगों में से कोई इस बात को हमारा बोला हमारी बोली हुई समझे तो मैं वापस ले लेता हूं। अच्छा सुनो, हमने तो उनकी बात आपको सुनाई है, हम तो ऐसे नहीं बोलते हैं। लेकिन ये देखो, यहां जन्माद्य जता से ही सचित का विवर्त है ये प्रपंच, इसलिए सचित से भिन्न नहीं है, सचित अभिन्न है ना, तब अद्वैत है। और चित सत से ये सृष्टि हुई है, इसलिए चित सत से अभिन्न है का इसलिए अद्वैत है। और असल में सृष्टि और सृष्टा का तो भेद तब होता जब सचमुच की सृष्टि हुई होती, जब सृष्टि कल्पित ही है तो सृष्टि और सृष्टा का तो भेद है नहीं, इसलिए ब्रह्म अद्वैत है। तो ब्रह्म अद्वैत है ये बात सिद्ध करने के लिए, आत्मा ब्रह्म है ये बात तो महावाक्य कहते हैं, परंतु ये प्रपंच जो है वो तज्जत्वात् तदल्त्वात् तल्लत्वात् तदंत्वात् तज्जत्वात् तल्लत्वात् तदंत्वात् उससे उत्पन्न होने के कारण, उसमें लीन होने के कारण, उससे जीवित होने के कारण, उसी में अध्यस्त होने के कारण, उसी से प्रकाशित होने के कारण, उसकी अनंतता, इसकी अत्यंता भाव की भी अधिष्ठान है इसके कारण, प्रत्येक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व में ये द्वैत प्रपंच नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। इस अद्वैत को सिद्ध करने के लिए ये शास्त्र जोनितवाद जन्माद्य जता और शास्त्र जोनितवाद ये दो सूत्र प्रवृत्त हुए हैं। अब आगे का प्रश्न कल्पना हैं, कुछ उपनिषद का लिखे हैं बात, ऐसी बात तो महात्मा बूढ़े महात्मा सही नहीं, विष्णु जी की टिप्पणी है नीचे तो किसी आचार्य ने निर्धारित किया है कि रोज होता है भाई, देखो लिख रहा है इसमें तो टिप्पणी है किसी ने वर्धमा लिखा है, इन छह आचार्यों में से किसी ने आधार से नहीं लिखा, ये अपना अपमान अनुभव करेगा, अगर इसकी हम गलती बताएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो नहीं बताते हो, पर इस गुरु ने बड़ा बढ़िया काम किया, क्या किया तो बोले विचार तुम इतना पहुंच के आए हो, इतने बड़े महान विद्वान, हमको तो ये बताओ कि तुम ऐसा ज्ञान है कि जिससे न सुना हुआ हो जाए, न समझा हुआ हो जाए, न अनुभव किया हुआ अनुभव में आ जाए, ये न श्रुतम श्रुतम भवती, अमतम मतम भवती, अविज्ञातम विज्ञातम भवती, और भीता तुमको जो ज्ञान प्राप्त हो गया। अब तो बड़ा आश्चर्य है ना कि जो न सुने वो सुना हुआ कैसे हो जाएगा, जो न समझे वो समझा हुआ कैसे हो जाएगा। और देखो ये बात, ये महिमा है वेदांत की, यदि आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो अनजानी चीज भी जानी हुई हो जाएगी, अनसुनी चीज भी सुनी हुई हो जाएगी, कोई ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, और अनुभूत जो वस्तु अनुभव में नहीं है वो भी अनुभव में आ जाएगी। अरे ये कैसे होगा? अब तो सेतु के कान खड़े हुए, बोले पिताजी ऐसी वस्तु तो हो ही नहीं सकती, आप क्या असंभव होगा, कहां बेटा आओ। उसने कहा पिताजी ऋग्वेद पढ़ने से यजुर्वेद पढ़ा हुआ नहीं हो जाता, और यजुर्वेद पढ़ने से ऋग्वेद पढ़ा हुआ नहीं हो जाता, घड़ा पहचानने से कपड़ा पहचाना हुआ नहीं हो जाता, कपड़ा पहचानने से। बोले पिताजी ऐसी वस्तु तो हो ही नहीं सकती, आप क्या असंभव होगा, कहां बेटा आओ। उसने कहा पिताजी ऋग्वेद पढ़ने से यजुर्वेद पढ़ा हुआ नहीं हो जाता, और यजुर्वेद पढ़ने से ऋग्वेद पढ़ा हुआ नहीं हो जाता, घड़ा पहचानने से कपड़ा पहचाना हुआ नहीं हो जाता, कपड़ा पहचानने से घड़ा पहचाना हुआ नहीं हो जाता, ये आप क्या बोल रहे हैं, ये तो संभव ही नहीं है कि एक चीज को जाने और दूसरी चीज जान ली जाए, एक का अनुभव करें और दूसरे का अनुभव हो जाए। ये देखो भेद ज्ञान के कला है, भेद ज्ञान। तो पिताजी ने कहा कि बेटा यदि लोहे को एक लोहे को पहचान जाए तो लोहे से बनी हुई सब चीजें पहचान में आती हैं, क्योंकि उपादान रूप से सब में लोहा है। एक माटी को पहचान जाए तो घड़ा चकोरा जो कुछ मिट्टी से बना हुआ है सब पहचान में आ जाता है कि मिट्टी है। एक सोने को पहचान ले तो सोने से बने जितने जेवर है सब पहचान लिए जाते हैं। तो ये जो नाम रूपात्म सृष्टि है, ये जिस चीज से बनी हुई है, अगर उस चीज को तुम पहचान दो तो सब पहचाना हुआ हो जाएगा कि नहीं? बोले हाँ पिताजी, ऐसा तो लगता है। तो उसको तुमने पहचाना? बोले नहीं पिताजी, अभी तो नहीं पहचाना। तो सब क्या घमंड करते हो कि हमको बड़ा भारी ज्ञान हो, आओ शरण में। समझने के लिए पूरी योग्यता अपने अंदर आ जाए। अर्थ शब्द का अर्थ यही है ना, तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अर्थ शब्द का अर्थ है कि समझने की योग्यता होनी चाहिए। इच्छा हो पर योग्यता न हो, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। और बच्चे के मन में ये तो हो कि हम एक मन का बोझ उठा रहे, पर योग्यता न हो इसकी तो कैसे उठा रहे। और योग्यता तो हो परंतु इच्छा न हो, तो आदमी अपनी ताकत कैसे लगा लेगा। तो योग्यता और इच्छा, तो योग्यता के लिए तो सम दम उतरती तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये योग्यता योग्यता चाहिए, विवेक योग्यता चाहिए, और इच्छा के लिए चाहिए इच्छा में एकता। आप विचार करके देखो, अनेक बच्चों की इच्छा हो रही हो गई तो थोड़ी देर इधर गए थोड़ी देर उधर गए, कहते आओ भाई। जैसे लड़की ब्याह करके एक पुरुष के साथ बैठ जाती है वैसे हम भी अब ब्रह्म के साथ ब्याह करके उसी के साथ बैठ जाए तो दूसरे फूट जाते हैं, एक के साथ ब्याह होने पर दूसरे फूट जाते हैं। तो जब ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होती है तो दूसरी वस्तुओं की जो इच्छाएं हैं वो छूट जाते हैं, उसका नाम वैराग्य होता है। दूसरी इच्छाएं छूट गई, जिज्ञासा का एक अंग ही है। और अथ शब्द का अर्थ है योग्यता, जिज्ञासा शब्द का अर्थ इच्छा। और एक अपने इष्ट के सिवाय दूसरे के प्रति वैराग्य हो, कई बात तो वैराग्य की कमी से समझ में नहीं आते। अब महाराज सफेद कपड़े वालों का तो है बहुमत, वो तो चाहे जब वोट दे के लाल कपड़े वालों को निकाल दें, वोट का युग। तो साधुओं ने भी अपने को बहुत लचकीला बना लिया हो, हैं? बोले हाँ हाँ हाँ ऐसे थे। श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक गांव में गए, तो आर्य समाजियों का गांव था, वहां साधुओं को रोटी न दें। तो गांव से जब जाके ये पेड़ के नीचे बैठे तो गांव के लोग आए, आर्य समाजी थे, बोले कि बाबा जी तुम गेरुआ कपड़ा पहन के दुनिया पर भार हो गए हो, ये बताओ कि गेरुआ कपड़ा पहनना श्रेष्ठ है कि गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। तो उड़िया बाबा जी बोले कि अरे भाई मेरे माँ बाप तो गृहस्थ थे, हैं? उन्हीं का मैं बच्चा हूँ, तो मैं तो गृहस्थाश्रमियों को अपने माँ बाप के समान श्रेष्ठ मानता हूँ, गृहस्थ ही श्रेष्ठ। तो आर्य समाजियों ने कहा ये साधु बहुत बढ़िया। वो महाराज वो रोटी आने लगी उनके पास, फिर दो तीन महीने वहीं जम गए और लोगों को धीरे धीरे वेदांत का संस्कार डाल के वेदांत का संस्कार डाल के ब्रह्म है ना, ब्रह्म जो है वो अद्वैत पदार्थ है, सारा व्यवहार होते हुए भी वो अद्वैत ही है। और वो द्वैत त्रैत जो है वो मिथ्या है। तो पांच दस आदमियों को उन्होंने तीन चार महीने में तैयार कर लिया, फिर धीरे धीरे काम अपना बना। तो अब गृहस्थ लोगों को जब तक माई बाप न कहें तब तक तो वो हमारी बात सुनने वाले नहीं हैं, और वो उनके हाथ में, तो क्योंकि बहुमत तो उन्हीं का है। तो जब तक एक ओर से मनोवृत्ति हटती नहीं और दूसरी ओर पूरी तरह से लगती नहीं, तब तक परमेश्वर में स्थिति कैसे होगी, परमेश्वर का ज्ञान कैसे होगा। हम ज्ञान के सिवाय दूसरी जितनी चीज होती है उसको अज्ञान ही कहते हैं, बोला। चाहे धर्माधर्म का भेद हो, चाहे रागद्वेष का भेद हो, चाहे उपासना उपासना का भेद हो, चाहे जीव ईश्वर का भेद हो, चाहे समाधि विक्षेप का भेद हो, है ना, ज्ञान के सिवाय किसी को भी हम अज्ञान ही बोलते हैं। जो ज्ञान के सिवाय कुछ और जहां लगा हुआ है तक वो उसमें कलंक ही लगा हुआ है, वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। शुद्ध ज्ञान में अगर दूसरी कोई चीज सटी हुई है तो वो ज्ञान में कलंक जुड़ा हुआ है। तो यदि धर्म के बिना ज्ञान नहीं रह सकता, यदि उपासना के बिना ज्ञान नहीं रह सकता, यदि समाधि के बिना ज्ञान नहीं रह सकता, है, यदि वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं रह सकता, यदि त्याग के बिना ज्ञान नहीं रह सकता, तो वो ज्ञान जो है अधूरा ही ज्ञान है, जो कभी मिटता कभी बनता रहता है। पूर्ण ज्ञान की जो बात है, पूर्ण ज्ञान की स्थिति नहीं होती, ज्ञान ही पूर्ण होता है, उसमें कोई स्थिति भी नहीं होती है। तो ज्ञान ही ज्ञान है, हंसना ज्ञान है, रोना ज्ञान है, मरना ज्ञान है, जीना ज्ञान है, आना ज्ञान है, जाना ज्ञान है। अर्थ माने योग्यता संपादन, अधिकार संपादन के अनंतर, अतः माने दूसरे से विरक्त होकर ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए, माने ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो अब हम ब्रह्म की बात करते हैं, ये न सृष्टा की बात है न दृष्टा की बात है। सृष्टा होता है परमेश्वर और दृष्टा होता है आत्मा, है ना। एक होता है सृष्टा और एक होता है दृष्टा, और ये तो है वेदांत की चर्चा। दृष्टा होता है योग में और सृष्टा होता है भक्ति में, है ना। सृष्टा होता है भक्ति में और दृष्टा होता है योग में। और वेदांत में जो सृष्टि अवच्छिन्न चैतन्य है और जो दृष्टि अवच्छिन्न चैतन्य है, और जरा सूक्ष्म है वो, उसमें दृष्टा और सृष्टा दोनों औपाधिक हैं। दृश्य की उपाधि से दृष्टा है और सृष्टि की उपाधि से सृष्टा है, और दृश्य और सृष्टि दोनों की उपाधि छोड़ करके जो सच्चिदानंद घन देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वय सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य जो परमार्थ वस्तु को लखना है, और लखने के बाद सब का सब वही हो जाना। फिर ये नहीं कि ऐसे रहो, नहीं तो ये जोगी लोग महाराज मार डाले हैं ना। वो कहेंगे पीठ की सीधी रखो, टेढ़ी न होने पाओ, सांस जरा नरम रखो। भक्त लोग कहेंगे वृत्ति सदाकार रखो, है ना। अरे ये मजदूर बना के मार डालते हैं ना। और ज्ञान जो है वो मुक्त छोड़ देता है, उन्मुक्त। पीठ की रीढ़ सीधी है कि टेढ़ी, आंख बंद है कि खुली, वृत्ति तदाकार है कि निराकार, कि अन्याकार का इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसी उन्मुक्त, ऐसा स्वातंत्र, निरंकुश निरंकुश तृप्ति, इसको वेदांति लोग बोलते हैं निरंकुश तृप्ति। तो अज्ञान की सात भूमिका है ना। अज्ञान की सात भूमिका है, एक तो उद्भिद जिसको बोलते हैं ना, जो धरती को भेद के निकलता है बीज, और जो पसीना से पैदा होता है स्वेदक, जो दूसरी भूमिका है, और जो अंडे से पैदा होता है वो तीसरी भूमिका है, और जो जरायु से पैदा होता है वो जरायु चौथी भूमिका है, और जो फूल देह को ही मैं मानते हैं है? वो पांचवी भूमिका है, पांचवी भूमिका। और जो इंद्रियों को ही और मन को ही आत्मा मानते हैं वो छठी भूमिका है। माने वो देह से बाहर नहीं निकले, बोला और देहातिरिक्त शक्ति को जो जगत का कारण मानते हैं कि हमसे परे कोई शक्ति है शक्ति है शक्ति है, वो सातवीं भूमिका है, क्योंकि शक्ति को चेतन नहीं मानते हैं बोला। तो ये अचेतन भावना की, अचेतन भावना की सात भूमिका होने के कारण ये अचेतन भावना की सात भूमिका है। वृक्षादि रूप होना, खटमल धुएं आदि के रूप में होना, चिड़िया आदि के रूप में होना और जरायुज होना। तो जरायुज में, जरायुज माने जेर में जो बंधे हुए पैदा होते हैं, तो उनमें पशु भी हैं और मनुष्य भी हैं, ये चार भूमिका होती है। अब मनुष्य में अपने को देह मानना ये पांचवीं भूमिका है अज्ञान की, और अपने को इंद्रिय मन मानना ये छठी भूमिका है अज्ञान की, और ऐसा मानना कि बाबा एक हमसे परे कोई शक्ति है जो हमारा संचालन करती है, जड़ शक्ति हो, ये अज्ञान की सातवीं भूमिका है। और इनकी निवृत्ति के लिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ होता है। तो इसमें परमेश्वर का विचार करते समय एक उपादान भाव, एक निमित्त भाव और एक प्रिय भाव, तीन का उदय होता है। देखो अभी शास्त्र देने को आप जैसे देखो कि एक खेत में, अरे गमले में हो, खेत की बात आप लोग छोड़ो, और बंबई में खेत की बात क्या सुनाऊं, हम तो खेतीहर लोग हैं, खेती की बात जानते। एक आध बरस दो बरस तक हमने अपने हाथ से फावड़ा चला के और धान रोपवा के और बीया फेंक के खेती की है हो, तो खेती की बात हमको बहुत मालूम है। अच्छा ये बताओ, मिट्टी से गेहूं पैदा होता है कि किसान से? न मिट्टी से गेहूं पैदा होता है न किसान से। आप गमले में जब तुलसी बोते हैं या फूल का बीज बोते हैं, तो गमले में जो मिट्टी है, खाद है, उसमें से वो पौधा निकलता है कि आपके हाथ में से निकलता है? वो न बोने वाले के हाथ में से निकलता है और न गमले में रखी हुई मिट्टी में से निकलता है। उसके लिए बीज चाहिए, बीज। अच्छा, स्त्री में से मनुष्य निकलता है कि मनुष्य में से मनुष्य निकलता है? बीज न हो तो स्त्री और पुरुष दोनों जिंदगी भर रोते रहें, बच्चे उत्पन्न नहीं हो सकते। बीज चाहिए, बीज। तो देखो, तीन बात का बीज होना जरूरी है। ये तीन बात का बीज होना जरूरी है। एक तो ये जो देह है इसका उपादान चाहिए, मसाला, जिस मसाले से पैदा हुआ है, और एक चेतन चाहिए, और एक प्रियता चाहिए। दिलचस्पी भी होनी चाहिए ना बीज बोने में। और दूसरे क्या कि एक विशेष प्रकार का बीज चाहिए, तब सृष्टि होगी। बिना बीज के किसी वस्तु की उत्पत्ति देखने में नहीं आती है। तो कि सपने में बिना बीज की उत्पत्ति होती है? नहीं, सपने में भी दिन के जो कर्म होते हैं, भोग होते हैं, वासना होती है, और न देखने में आवे इस जन्म में तो पूर्व पूर्व जन्म के, क्योंकि आखिर ये शरीर भी पैदा कैसे हुआ? तो ये देखो, तीन बात देखो, वो माटी क्या है जिससे ये सृष्टि होती है, तो जैसे कण कण माटी के होते हैं वैसे परमाणु परमाणु हैं, ऐसा नैयायिकों ने बताया। तो प्रत्येक परमाणु में एक विशेषता है, ये नैयायिकों ने बताया, वैशेषिकों ने बताया। परमाणु परमाणु अलग हैं, ये नैयायिकों ने बताया, और प्रत्येक परमाणु में एक विशेष है, ये वैशेषिकों ने बताया। तो नहीं, सब में एक शक्ति है, ये सांख्यों ने बताया। अब बोलने वाला जो चेतन है वो कर्ता भोक्ता जीव है, ये न्याय वैशेषिक ने बताया। और समष्टि का ईश्वर है, और प्रकृति और पुरुष का विभाग सांख्य योग ने किया। अब आप जरा और ध्यान से देखें, हमें केवल देह के बीज को ही नहीं ढूंढना है, बुद्धि के बीज को भी ढूंढना है। इस शास्त्र जन्माद्य से जता और शास्त्र जोनित्वाद, इन दो सूत्रों में एक में बताया गया कि पिंड देह, ब्रह्मांड देह और समस्त देह हैं, इनका बीजोपादान क्या है, और एक में बताया गया ऐन्द्रियक ज्ञान, मानस ज्ञान, बौद्ध ज्ञान और आनुभविक ज्ञान, इनका बीज क्या है। आप सूत्र के अर्थ को ध्यान करके दो विभाग में कर दो। एक बुद्धि के बीज का अनुसंधान और एक जड़ देह के बीज का अनुसंधान। तो ये दोनों दो होते हैं कि एक होता है, इस पर भी विचार कर लो। तो ये जैसे पिंड देह, ये अपना अपना अलग, और ब्रह्मांड देह, और फिर कोटि कोटि ब्रह्मांडों का एक समस्त देह। अब जरा चैतन्य की ओर देखो, इंद्रिय मन बुद्धि, पिंडगत इंद्रिय मन बुद्धि, ब्रह्मांडगत इंद्रिय मन बुद्धि और समष्टिगत इंद्रिय मन बुद्धि, और उनकी बीजावस्था और उनकी अंकुरावस्था। देखो, जो विचार से कतराते हैं, जिनका दिमाग बिगड़ता हो विचार करने से, जो सत्य पर विचार करने से कतराते हैं, उन लोगों से तो कहो कि भाई तुम अपने प्यारे का ध्यान करो, जो तुमको प्रिय लगता है, जिसमें तुम्हारी बुद्धि लगती है, मन लगता है, इंद्रियां लगती हैं, उसका तुम ध्यान करो, उससे प्रेम करो, है ना, उसके लिए अपना जीवन समर्पण करो। लेकिन अगर तुम विचार से बचने की कोशिश नहीं करते, तो आओ, है ना, देह का बीज, वासना का बीज, बुद्धि का बीज, इन पर विचार करो। तो देखो, जिस समय हम सो जाते हैं, उस समय वासना और बुद्धि दोनों का लय हो जाता है, परंतु लय होने से क्या वासना और बुद्धि का अंत हो जाता है? सुषुप्ति अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में वासना और बुद्धि दोनों का लय हो जाता है और प्राण रहता है, सांस चलती है और शरीर भी रहता है। तो नारायण, क्या बुद्धि और वासना का नाश सुषुप्ति से हो जाता है? दूसरे दिन उठते हैं, कल मोटर खो गई थी, उसकी इच्छा थी कि मिले, समझो, रात को सो गए, नींद आ गई। तो नींद आ जाने से हमारी मोटर खो गई है ये बुद्धि, और वो मिल जाए ये वासना, मिट गई कि नहीं मिटी? तो सो जाने से नहीं मिटी। जब दूसरे दिन जगे तब फिर वही बुद्धि उठी और वही वासना उठी। तो सोते समय ये बुद्धि और वासना कहां थे? ये बीज रूप से प्रलीन हो गई थी सुषुप्ति अवस्था में। अच्छा, समझो कि इसी प्रकार ब्रह्मांड सो जाए तो क्या बुद्धि और वासना का नाश हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा, इसी प्रकार समष्टि सो जाए तो बुद्धि और वासना का लय हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा, ये भिन्न भिन्न जो आकृतियां पैदा होती हैं संसार में, सबका साचा अलग है। हो आप लोग मिला के देख लो, किसी से कोई नहीं मिलता। ये हम लोग सब तो मानते हैं कि सब मनुष्य है, सामान्य, साधारण सामान्य से हम जाति मानते हैं, परंतु एक एक विशेषता सबके भीतर है। तो ये जो सांचे में विशेषता है, जाति है, आयु है, भोग है, इसका जो बीज है वो सुषुप्ति में रहता है कि नहीं रहता है? तो इसी तरह से प्रलयावस्था में बीज रहता है। तो समस्त प्रलयावस्था की उपाधि से भी चैतन्य शेष रहता है और व्यष्टि प्रलयावस्था की उपाधि से भी चैतन्य शेष रहता है। वो जो चैतन्य है वो तो जैसे धरती हो, मिट्टी, पंचभूत, उपादान जो होता है वो पंचभूत का होता है। जितने बीज हैं, जितने देह हैं, सब में उपादान पंचभूत है, लेकिन जो कर्म संस्कार है उसमें अपना जो वैशिष्ट्य है वो संस्कारगत है। और बुद्धि है, बुद्धि किसी की सोई हुई है, किसी की जाग रही है। तो हम क्या आपको सुनाना चाहते हैं कि जैसे जड़ सृष्टि में लय अवस्था और सृष्टि अवस्था दो होती है, जैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन में सुषुप्ति अवस्था और जागृत अवस्था दो होती है, तो एक जगह बुद्धि जागृत रहती है और एक जगह बुद्धि सोती है। तो ये जो बुद्धि का उपादान है वो ज्ञाता है, व्यष्टि बुद्धि का उपादान भी ज्ञाता है और समष्टि बुद्धि का उपादान भी ज्ञाता है, और उसी को जीव और ईश्वर बोलते हैं, प्राज्ञ और ईश्वर बोलते हैं। व्यष्टि में उसको प्राज्ञ बोलते हैं और समष्टि में उसको ईश्वर बोलते हैं। तो विवेक करते समय दो प्रणाली अपनाई जाती है। ये हम आपको जो सुना रहे हैं वेदांत के कठिन शब्दों में नहीं सुना रहे हैं, वो है ना, वेदांत के पारिभाषिक शब्दों में नहीं सुना रहे हैं। अब आप विचार करके देखो कि वासना युक्त बुद्धि और उसके लय होने का स्थान, वासना युक्त बुद्धि और उसके लय होने का स्थान, आप अपनी अपना प्यार तो जोड़ना है स्त्री पुरुष से, परमात्मा को समझने में प्यार आप नहीं जोड़ना चाहते हैं, आप बुद्धि जोड़ना चाहते हैं धन कमाने में। इसलिए न तो परमात्मा से प्यार ही जुड़ता है और न तो परमात्मा में बुद्धि जुड़ती है, और अपने को सिद्ध मानने की इतनी जल्दी है, है कि हम कल तक के लिए उसका इंतजार नहीं कर सकते। तो बीज कहां है? असल में बीज न सत है, न बीज चित है, न बीज आनंद है। अज्ञान के कारण जो परिच्छिन्नता है, अज्ञान के कारण जो अपने अस्तित्व में, अपने बोध में और अपनी प्रियता में अहंगत परिच्छिन्नता है, बोला आप इसको भी देख लें, उस परिच्छिन्नता के आश्रय से ही व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि वासना और व्यष्टि आकृति टिकती है। ये परिच्छिन्न अहम जो है यही अज्ञान का प्रथम कार्य है, भ्रांति है, विपर्यय है, आदरण है, और इससे मुक्त होने के लिए वेदांत का विचार किया जाता है। अब आप नारायण सुषुप्ति अवस्था में जो शुद्ध चैतन्य है और प्रलयावस्था में जो शुद्ध चैतन्य है वो दो नहीं है, एक है। तो जिसमें बुद्धि का बीज है उसी में आकृतियों का भी बीज है, जिसमें बुद्धि बीज है उसी में आकृतियों का भी बीज है। माने सुषुप्ति दशा में बुद्धि और आकृति दोनों एक हो जाते हैं और साक्षी चैतन्य बिल्कुल अलग रहता है। तो अब ये जो हमारे विविध ज्ञान हैं, शासन हैं, जिसकी मन में स्थिति होती है वो वासना के अनुसार चलता है, और जिसकी बुद्धि में स्थिति होती है वो शासन के अनुसार चलता है। एक होता है वासनानुसारी जीवन और एक होता है शासनानुसारी जीवन। शासन सरकारी से हमारा मतलब नहीं है, वो हुक्का पीने वाले चौधरी लोगों का जो शासन है, जात से बाहर कर दिया है और फिर मिला लिया, वो नहीं। वो चतुर्घुरीण लोग जो हैं, है, उनकी बात नहीं कर रहे। तो एक अवस्था सृष्टि की ऐसी होती है जहां शब्द और आकृति दोनों एक में मिलकर लीन बुद्धि में विद्यमान रहती हैं और उससे चैतन्य मिला हुआ है। तो वो जो सर्वज्ञ ईश्वर है उसी से जैसे रूप का आविर्भाव होता है वैसे नाम का भी आविर्भाव होता है, और इस रूप का ये नाम है इस बुद्धि का भी आविर्भाव होता है। नाम रूपे व्या करवाणी, ये जो श्रुति कहती है कि मैं नाम और रूप दोनों को प्रकट करता हूं, वहां रूप शब्द का अर्थ है ये आकृति वाला प्रपंच और नाम का अर्थ है शब्दात्मक, शब्द शब्द के द्वारा जो उदय होने वाली बुद्धि। बिना बुद्धि के नाम और रूप का भेद नहीं होगा, बिना बुद्धि के नाम और रूप का भेद नहीं होगा। तो वो नाम और रूप का विभाजन करने वाली जो बुद्धि है वो बुद्धि भी प्रलयावस्था में सो रही थी कि नहीं? कार्य की जो शक्ति है वो उपादान में विद्यमान रहती है। जैसे दिए में प्रकाशन का सामर्थ्य है वो अग्नि में विद्यमान है, परंतु अग्नि में करणता है, वो दिखाने का साधन है क्योंकि औजार है, वो चेतन नहीं है, जड़ है। और जो हमारी चैतन्य शक्ति है वो करण नहीं है, वो तो दृष्टा है, वो तो ज्ञाता है। इसलिए जैसे ज्ञाता में सर्वक प्रकाशन शक्ति विद्यमान है, इसी प्रकार जब वो शब्दारूढ़ होकर के प्रकट होता है तो शास्त्र के रूप में सर्वक प्रकाशन सामर्थ्य को लेकर प्रकट होता है। ये छुट भैये लोग जो शब्द की चर्चा करते हैं, वाक्य की चर्चा करते हैं, नारायण, उनको उसका कारण यही है कि वो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की चर्चा से और उसके विचार से बचना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारी बुद्धि बची रहेगी तो पैसा कमाने के काम में आवेगी, भोग के काम में आवेगी, हम आओ थोड़ी देर अपनी बुद्धि को शांत कर लें तो फिर जब उठेगी नौजवान होकर के, ये सोने से बुद्धि की जवानी बढ़ती है, वो ज्यादा नहीं नियमित मात्रा में, जानबूझ करके सोना जो है वो अभ्यास के द्वारा शयन उत्पन्न करना समाधि है और प्रकृति के द्वारा शयन का होना निद्रा है। अभ्यास जन्य विश्राम का नाम समाधि है और स्वाभाविक विश्राम का नाम सुषुप्ति है, और इसमें विश्राम मिल जाने से बुद्धि की ताकत बढ़ती है। हम 50 वर्ष से इस बात का अनुभव करते हैं कि जिस श्लोक का अर्थ शाम को समझ में नहीं आता, सुबह उसका अर्थ समझ में आ जाता है। हमको 50 वर्ष से इस बात का अभ्यास है कि शाम को जब आंख जलने लगती है, जब दिमाग ज्यादा सोचने से इनकार कर देता है, आनंद से सो जाते हैं, और जब जागते हैं तो बुद्धि ऐसी हल्की हल्की हल्की फुल्की, बिल्कुल जैसे नौजवान का शरीर होता है ऐसे होकर के निकलती है युवती की तरह, और वो वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। तो जैसे ईश्वर संपूर्ण प्रपंच का उपादान है, माने नाम का उपादान है, रूप का उपादान है, कर्म का उपादान है, बुद्धि का उपादान है, तो बुद्धि में जो प्रत्येक वस्तु का एक एक नाम है और नाम का जो अर्थ के साथ संबंध है उसका भी उपादान है। तो अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, नारायण, एक बड़ी कल मैं ऋग्वेद के किसी मंत्र का अर्थ लिखवा रहा था तो उसमें सप्त सिंधु का वर्णन आया, ईश्वर ने सप्त सिंधुओं की रचना की। तो एक टीकाकार ने कहा कि गंगा जमुना आदि नदियों की रचना की। देखो, हम कहते हैं कि ऋग्वेद केवल सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए वस्तु का प्रतिपादन कर रहा है कि समग्र विश्व सृष्टि में जो सप्त सिंधु हैं उनको प्रकाशित कर रहा है, समग्र सृष्टि में जो सप्त सिंधु हैं उनको जाहिर करेगा, तब तो ऋग्वेद भगवत वाणी। और यदि केवल भारत भौगोलिक भारतीय क्षेत्र की और हिंदुओं के द्वारा मान्य, हिंदुओं में भी सबके द्वारा नहीं और जैनों के द्वारा नहीं है, केवल सनातन धर्मियों के द्वारा मान्य सात नदियों का ही नाम अगर वेद लेता है तो वेद का क्षेत्र कितना संकीर्ण हो जाएगा। तो जब एक टीका से संतोष नहीं हुआ तो दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी। सप्त सिंधु का अर्थ निकला कि जो सृष्टि के वातावरण में नमक उत्पन्न करने वाला रस है, दूध उत्पन्न करने वाला रस है, शक्कर उत्पन्न करने वाला रस है, हैं? दही उत्पन्न खटास, नींबू में खटास उत्पन्न करने वाला जो रस है, जो विश्व सृष्टि में सात प्रकार के रस भरे हुए हैं, उनका जिसने निर्माण किया वो परमेश्वर है। भारतवर्ष की सात नदियों का जिसने निर्माण किया वो परमेश्वर है, एक अर्थ ये है। और संपूर्ण विश्व सृष्टि में जो सात रस के समुद्र प्रवाहित होते हैं, उनका जिसने निर्माण किया वो परमेश्वर है। तो सप्त सिंधु, सिंधु शब्द का प्रयोग है, सात सिंधु बनाए। तो अब अकल जो है वो कहती है कि जिसने सात रस के समुद्रों का सृष्टा परमेश्वर को माना, उसकी बुद्धि परमेश्वर के बहुत पास है। और जिसने हिंदुस्तान की सात नदियों का ही बनाने वाला माना, उसकी बुद्धि भौगोलिक और जातीय है और सांस्कृतिक, जातीय भी नहीं, जातीय सांप्रदायिक और सांस्कृतिक सीमा से आबद्ध होकर वो वेदार्थ का विचार कर रहा है। ये आपको दृष्टांत के रूप में बताया। तो अब देखो, शास्त्र जनितवाद का अर्थ क्या है? दुनिया में हिताहित का विचार करने वाली बुद्धि है, और उस बुद्धि में ये करना और ये नहीं करना, ये कर्तव्य का निर्देश है, विधान है। इसमें हित है, इसमें अहित है, ये वर्णन है। और ये सत्य है और ये असत्य है, ये संतन है। शासन और संतन शास्त्र के दो रूप होते हैं। वो शासन माने ये करो तो तुम्हारी भलाई है, ये न करो तो तुम्हारी भलाई है, और ये करो तो तुम्हारा अहित है, और ये न करो तो तुम्हारा अहित है। चार तरह से ये बात बोली जाएगी, आपके ध्यान में बात आ गई ना। ये करो तो हित है, और ये न करो तो हित है, और ये करो तो अहित है, और ये न करो तो अहित है। चार तरह से ये बात बोली जाएगी। इसका नाम अन्वय व्यतिरेक की युक्ति, अन्वय व्यतिरेक की युक्ति है। अच्छा, तो ये जो हित अहित को बताने वाला शास्त्र है, और सत्य और मिथ्या को बताने वाला शास्त्र है, ये वस्तु सत्य है और ये मिथ्या है। अच्छा, ये जो शासन और संसन माने ये विधान और वर्णन, वस्तु सत्य का केवल वर्णन और कर्तव्य का विधान, ये दोनों प्रकार का जो शास्त्र है ये कहां रहता है? व्यष्टि बुद्धि में रहता है कि समष्टि बुद्धि में रहता है? बिना बीज के तो पैदा हुआ नहीं, इसका बीज तो था। जैसे गेहूं का बीज होता है, जौ का बीज होता है, वैसे प्रत्येक विशेष बुद्धि का भी बीज होता है, प्रत्येक विशिष्ट बुद्धि का भी बीज होता है। तो वो बीज कहां था? तो भाई एक ने कहा कि देखो स्वामी जी, हम इन सब झगड़ों में नहीं पड़ते। क्या क्या करना चाहते हो आप? क्या हम ये चाहते हैं महाराज कि हम तो सीताराम सीताराम सीताराम माला लेके फेरे, बड़ा आनंद आता है, है ना? बोले कि बहुत बढ़िया है ना, तुम खूब खूब खूब इसमें निष्ठावान हो जाओ, सीताराम सीताराम करो। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज हम तो राधे श्याम सीताराम सीताराम बड़ा आनंद आता है इसी में करते हैं, क्या तुम्हारे खटपट की खटपट में क्या रखा है ना। तो बोले कि भैया ठीक है तुम्हारा, परंतु ये मत मानो कि यही अवधि है ना, इसके आगे कुछ नहीं है। सत्य से सत्य को अस्वीकार मत करो और सीताराम सीताराम राधे श्याम में तन्मय हो जाओ, है ना। सत्य को अस्वीकार मत करो। किसी ने कहा स्वामी जी क्या विचार शिकार ये विक्षेप में रखा, ये भी तो विक्षेप ही है, हम तो जरा किनारा कश हो जाते हैं, किनारा कश ये उर्दू का शब्द है ना, किनारा कश माने नदी बह रही है और हम तट पर बैठे हैं, तटस्थ है ना, वर्षा हो रही है हम तटस्थ हैं, हम तो तटस्थ हो गए, हमने तो आंख बंद कर ली, उपेक्षा कर दिया, ये क्या रखा है इन सब विचार विक्षेपों में। क्या बोले, बहुत बढ़िया है भाई, इससे बढ़िया और क्या है, सर्वोत्तम है। तब यही ठीक है ना, बोले ये ठीक तो है, परंतु इसको परम अवधि है ना, इसी को अवधि रूप नहीं मानना, हम भक्ति के सिद्धांत को पूरा पूरा स्वीकार करते हैं, हम योगाभ्यास के सिद्धांत को पूरा पूरा स्वीकार करते हैं, हम यज्ञ जागादि रूप धर्म को भी स्वीकार करते हैं, बोला होम करने में बड़ा लाभ है और गंगा स्नान में भी बड़ा लाभ है और मूर्ति पूजा में भी बड़ा लाभ है, बोला बड़ा ही सनातन धर्म की प्रत्येक प्रक्रिया को हम तो श्राद्ध में बड़ा लाभ मानते हैं। हे भगवान, और ये जो लोग सोना टोटका जादू वादू जो दिखाते हैं ना, उससे बड़ा लाभ मानते हैं। हाँ, जो लोग समझते हैं कि जितना हम दुनिया में देखते हैं, जितना हम जानते हैं, उससे परे और कुछ है ही नहीं, उनकी बुद्धि को एक दिशा तो मालूम पड़ती है कि अरे भाई हम नहीं जानते हैं तो भी है, हैं? उनको फायदा होता है कि नहीं, पर एक भूत है, यही एक देह से ये बिना भूत होता है, एक प्रेत होता है, हम मानते हैं श्राद्ध करने से हमारे पितर जो है वो बिना देह के कहीं रहते हैं, ये विश्वास तो जमता है, माने आत्मा बिना देह की होती है, ये तो तुमको मालूम पड़ता है। तो गंगा स्नान से लाभ है, होम से लाभ है, मूर्ति पूजा से लाभ है, सीताराम करने से लाभ है, तीर्थ यात्रा करने से बड़ा भारी लाभ है, हैं? और ध्यान करने से लाभ है, उपासना करने से लाभ है, और आसन करने से लाभ है, प्राणायाम करने से लाभ है, भूत भैरव की पूजा करने से लाभ है, चमत्कार दिखाने से लाभ है, जादू टोना दिखाने से लाभ है, हैं? इस पूरे शरीर में पांव से लेकर सिर तक सारे शरीर में मैं दृष्टा साक्षी चेतन हूं, मूलाधार में हूं, मणिपूरक में हूं, अनाहत में हूं, आज्ञा चक्र में हूं, राधा स्वामी कबीर आदि जो है ना वो आज्ञा चक्र से हैं। तांत्रिक लोग जो हैं वो सहस्रार रखा था, जो भी लोग शून्य शिखर का ध्यान करते, बड़े बड़े इसमें मतभाग हैं। हो ईसाइयों का क्रास है, मुसलमानों का चंद्रमा।